ปัญญาเพิ่นบวชปั๊บก็มีมูลไว้ให้รักษามรดกเพิ่นให้ดีเฮาเป็นลูกเพิ่นพ่อแม่เฮ็ดไว้ให้เบิดสมัยก่อนเนี่ยท่านสอนยาดีคนโบราณเอิ้นว่ายาพระเจ้ายามูดคือน้ำเยี่ยวคูดก็คืออุจจาระเท่าขี้เท่ามูดคูดเท่าดินทำยังไงจึงจะต้องไปกินสิ่งเหล่านั้นคือพระสมัยโบราณเนี่ยถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้กินไม่กินยาไม่มีสิ่งที่จะเกินจำเป็นต้องกินน้ำมูดดีๆนะน้ำเยี่ยวเนี่ยสมัยโบราณมาดองดองน้ำผลไม้บางทีก็เอาผ้ากรองดีๆแล้วก็ใส่ต้มดีๆแล้วก็ดองเข้ากับผลไม้พวกสมอพวกอะไรพวกนี้เป็นยาอะไรโลกนักบวชไม่เหมือนโลกชาวบ้านฟังให้ดีนะโลกของเราเนี่ยผมเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายต่อไปจะพาเดินจงกรมนะเดี๋ยวนี้ยังรอยังไม่พร้อมกันเพราะว่ามาใหม่ๆพวกมาก่อนก็ค่อยชินเมื่อมาคบกันดีๆถึงวันเข้าพรรษาไปแล้วผมจะพาเดินพานั่งเปลี่ยนอิริยาบถเพราะโรคของพระคือโรคท้องเมื่อยังไม่ชินไม่คุ้นเคยโรคลมนั่งนานๆเข้าหลังขดหลังแข็งตัวกุ้งตัวงอต่อมาลงลมในลำไส้เนี่ยจะมากขึ้นแน่นพระอรหันต์บางองค์ปวดท้องโรคในลำไส้พอนั่งนานๆรับแขกรับอะไรจนใช้เนนไปหาน้ำอย่างพระอนุรุทธะใช้สามเณรไปเอาน้ำยาสะอโนดาตไปแย่งกับพญานาคจนเกิดเรื่องเกิดราวกันเนนอรหันต์อย่างไทยเนี่ยจังหน่อยไปถึงพญานาคมันไม่ให้มันเอาพังพานมันแผ่ปิดหมดเลยสะอโนดาตสามเณรขอจังหน่อยได้บ่จะขันเดียวเอาไปให้อาจารย์เจ็บท้องลมมันไม่ให้แต่สามเณรเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ให้ก็คงจะต้องเอาแต่น้ำอธิษฐานจิตเห็ดตีนใหญ่ๆเหยียบหัวหน้าไว้มึงอยากหมอบไหลไงเหยียบแหวกตักเอาน้ำหอมาไล่จั่นกันมาจนหอดในสมัยนั้นโรคท้องเนี่ยกินยาประเภทนี้ดีเป็นยาระบายด้วยขับลมด้วยยังมีอีกพวกคูดเท่าดินคูดก็คืออุจจาระพวกเราคงไม่กล้ากันกินละและท่านก็ไม่ได้บังคับให้เรากินถ้าหากมันไม่จำเป็นอุจจาระสัตว์บางชนิดก็เป็นยาพระอยู่ในป่าท่านให้เอาไม่ต้องประเคนมูดคูดเท่าดินงูกัดตะขาบกัดหรือถูกพิษยาพิษยาสั่งเพราะว่าในสมัยก่อนนู้นพระสงฆ์ของเราเนี่ยมันมีมากแล้วก็นักบวชนอกศาสนาก็เยอะเขาเกลียดชังก็มีบางทีเที่ยวไปเนี่ยเขาเอายาพิษให้กินเอาใส่ข้าวใส่อาหารให้กินรากไม่รากออกมาก็ตายนักบวชของเรานี่ถูกเบียดเบียนหลายแบบสมัยก่อนคนที่เกลียดชังก็ใส่ยาสั่งยาพิษทีนี้เมื่อรู้ว่าตนเองมีพิษมีอะไรพวกนี้ยาดีน้ำเยี่ยวแล้วก็คูดอุจจาระเนี่ยแล้วก็ขี้เท่าอุ่นๆเอาไฟเผาพระพุทธเจ้าท่านปรับอบัติภิกษุก่อไฟแต่ท่านอนุญาตทำเป็นยาได้ถ้าเกิดยาพิษหรืองูกัดหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันไม่มียาก็เอาพวกเนี้ยมูดคูดก่อไฟขึ้นเอาขี้เถามันปนกันคนเอามูดเอาคูดเอาขี้เถาเอาดินแล้วก็เหงียวยอดใส่เป็นน้ำกระสายกินบ่ได้ก็กินมันสิตายมันกินอยู่ดอก ใส่เข้าไปวันหากไล่เพียไล่บีออกมาผญาดผิดเพราะนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมท่านสอนให้ว่ายานี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่มีความหมายนั้นหมายกับว่าถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนี้ยาเก็บไข้ได้ป่วยเรามียาแต่มันมีเราก็ไม่ต้องไปกินสิ่งเหล่านั้นในอุปัชฌาย์ท่านก็บอกแล้วล่ะตั้งแต่วันบวชนั่นคือสิ่งที่จะต้องอาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรานักบวชสรุปพูดแบบสรุปว่าบัดนี้เราจะต้องอยู่ง่ายกินง่ายเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติโรคที่จะเป็นกับนักบวชคือโรคท้องท่านก็สอนไว้แล้วว่ายาเรามีบวชมาแล้วอยากกินร้อนได้กินเย็นบางวันอยากกินเย็นได้กินร้อนอยากกินฝ้าได้กินไว้อยากกินไว้ได้กินซ่าเพราะอาศัยแต่ผู้อื่นอย่างผมนี่แหละยิ่งหนักว่าท่านยาเขากุมมาไม่ให้กินเดี๋ยวสิไปเทศเหตุนี้กินได้บ่อยากก็กินเพราะนั้นท้องของเรานี่จะพบโรคหลายอย่างนี่คือยาดีแต่ไม่จำเป็นต้องกินเพราะว่าเรามียาอื่นอย่างนี้เรียกว่านิสัยปัจจัยเครื่องอาศัยของเราปัจจัย4ส่วนบิณฑบาตนั้นก็ตามมีตามเกิดต่อมาก็มาถึงหน้าที่สิ่งที่รีบด่วนที่สุดทางพระวินัยที่จำเป็นจะต้องรู้4ข้ออุปัชฌาย์ก็บอกแล้วแต่ท่านอาจจะอธิบายไม่มีเวลาพอ4ข้อนี้เราต้องไม่ได้ขาดเลยข้อที่1ก็คิดว่าพวกเราไม่มีโอกาสดอกการเสพเมถุนนี่เราไม่มีโอกาสถ้าต้องเข้าไปแล้วก็หมดความเป็นพระพ่ายแพ้ถือว่าตายเป็นการตายในธรรมวินัยข้อที่2ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ปาทางวาบาทหนึ่งหรือเกินบาทท่านป้องกันละเอียดลงไปอีกอันตมะโสตินะสลาโกสลากะแม้แต่หญ้าเส้นเดียวที่ใครไม่อนุญาตจะไปเอาเส้นเดียวยังไม่เอาแล้วจะไปเอาทำไมเป็นบาทสองบาทเพื่อป้องกันความปลอดภัยเอาไว้สิ่งใดที่ใครไม่ให้แม้แต่หญ้าเส้นเดียวพึงสังวรระวังว่าเราจะไม่เอาถ้าเอาสิ่งนี้ได้ต่อไปมันก็จะเอาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นท่านจะบอกว่าอันตมะโสตินะสลาคะแม้แต่เส้นหญ้าแม้แต่หญ้าเส้นเดียวไม่เอาต่อมารีบด่วนอีกข้อที่3ไปทำให้คนตายฆ่าคนตายเราคงไม่ไปฆ่าใครแต่มันละเอียดลงไปกว่านั้นอีกแม้แต่คนอยู่ในท้องไปบอกเขากินยาหรือทำยาให้เขากินเด็กในท้องแท้งออกมาหรือไปพรรณนาคุณค่าของความตายมันอุอังสังขยาร้ายกับผูกข้อตายซะเจาะสันขันห้องไปวาจังสีว่าแม่นแนวเขาผูกข้อตายอิริเฮาตองอวัตในที่สุดท่านบอกว่าแม้แต่มดดำมดแดงมันไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่แม้แต่มดดำมดแดงเนี่ยเว้นเถิดมันจะไม่ได้กำเหลิบไปหาการฆ่าผู้ฆ่าคนมดตัวแดงแมงตัวน้อยยุ่งอะไรยุ่งมันเยอะท่านจะได้ฝึกวิชาข้อนี้กับยุ่งเวลามันบินมาจับปั๊บแต่ห้องเปรี้ยตอดบ่เอาได้บาดเนี่ยบวชแล้วเด้อว่าสันมือโลบหัวอันมันบินบ้านได้จับสำนาไล่หอบหลัดจังสิพ่อแม่เด้ฝึกอุปนิสัยหัดเอาตัวมันบ่แม่นเฮาสิดีมากแต่ในท้องแต่น้อยหัดเอาได้ค่อยหัดเอาถ้ามันมาจับกระเป๋าออกถ้ามันสักเอามือไล่ค่อยๆขั้นสันเท่ากับหา ผ่าหรือพวกที่เป็นใหญ่เอาเป็นด่างคอยไล่มันไล่พัดปลายกันไว้เสียก็ได้แต่ว่าขันมันตายบาดเนี่ยอย่าไปอุอังสังขยาน้ำมันจนปวดหัวเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าบางทีสัญชาตญาณมันยังหยาบจกมันมาไม่ได้ตั้งใจเพี้ยบาดเดียวเฮ้อตายเลยเว้ยบาดเนี่ยว่าสันก็จงคิดต่อไปว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ทำอีกอันนี้มันเป็นความเคยชินโดยสัญชาตญาณเทื่อนาขันเพี้ยกับเบรกให้ท่านขันเพี้ยเอกตั้งใจเอกบ่เอาต่อมามันก็จะทันมันไม่ต้องอาบัติปาราชิกมันต้องอาบัติปาจิตติแต่ท่านบอกว่าแม้แต่มดดำมดแดงสัตว์ตัวแดงแมงตัวเล็กเนี่ยหัดเว้นเพื่อมันจะไม่ได้ขยายขอบเขตต่อมาอันสุดท้ายข้อที่4ที่รีบด่วนก็คือการอวดอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่มีเราอย่าไปอวดบางทีนะบางทีนักบวชมันอวดได้ดีกว่าคนธรรมดาในเรื่องนี้คนธรรมดาอวดเขาไม่ค่อยเชื่อแต่นักบวชเนี่ยคนมันตั้งใจเชื่อไว้แล้วครึ่งหนึ่งเหลืองเออเห่อหลงวาแต่เน้นค่ำอยู่เลยโอ้โหครูวิเศษมาไปตัวเขาตื่นมาเนี่ยเขาแห้งเสือเป็นจังสันจังสีเห็นนั่นเห็นนี่แต่ฝันซื่อเขายังเอาไปสื่อเลขสื่อเบอร์กระย้อนไปว่าจังสันจังสิไม่อวดสิ่งที่มันไม่มีจริงไม่เป็นจริงมีจริงเป็นจริงก็ไม่อวดไม่พูดรีไว้ถ้าบอกก็พวกปฏิบัติธรรมคือพระคือกันอันนี้เป็นสิ่งที่รีบด่วนทางพระวินัยสี่อันนี้เรียกว่าอธิพรหมจรรย์เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ถ้าล่วงเกินไปแล้วก็ตายบวช800ปีก็ตายบาดนี่ซ้ำบ่ได้บวชจักเถอะเพราะนั้น3เดือนของเฮาเนี่ยตั้งโอ้ตั้งใจทีนี้ต่อมาก็มาถึงรีบด่วนทางธรรม4อันนั้นรีบด่วนทางวินัยที่เราจะต้องไม่ได้นอกนั้นขอเล็กขอหน่อยเอียงต่างๆสำร่วมแล้วบ้างต้องแล้วสำร่วมไหมบ่เฮ็ดเอกแต่ว่าสี่อันนี้หัวเด็ดตีนขาดไม่ทำให้ยอมให้มันตายรักษาพรหมจรรย์นี้ไว้ด้วยน้ำตาจนตายใน4ข้อนี้ไม่เอาแต่ข้ออื่นๆนั้นยังมีอีกแต่มันเป็นข้อต่ำเล็กน้อยลงไปเราก็สังวรระวังแต่ถ้าล่วงเกินแล้วก็สังวรระวังกันใหม่คือยังไม่อาภัพเหมือน4ข้อนี้ส่วนพวกหลังๆเราก็จะได้พูดกันในวันปาฏิโมกข์ในวันอะไร4อันนี้เป็นหน้าที่ที่รีบด่วนทางวินัยต่อมาก็มาสู่ทางธรรมรีบด่วนทางธรรมรีบด่วนอะไรการที่เราเข้ามาบวช3เดือนเราจะเอาอะไรให้มันรีบด่วนถ้าจะไปศึกษาอย่างอื่นก็ไม่พอถ้าจะไปท่องสวดมนต์สาธยายอย่างอื่นเวลาก็ไม่พอพูดง่ายๆพวกท่านเป็นครูบาอาจารย์ทหารตำรวจเป็นเหล่าข้าราชการเป็นผู้มีพื้นฐานทางการศึกษามาดีงามอยู่แล้วถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นต้นไม้ที่กำลังจะมาเสียบยอดติดตาทาบกิ่งได้กินหมากไว้คันติดเป็นต้นแม่มันดีๆคันเสียบบ่ได้ติดบ่เป็นบ่ได้กินยังเสียทั้งเนื้อค่ำขาสำเข้าแห่ทาบ่เป็นเสียเตเบียสำเข้าผ่ากะขาดทุนเสียเวลาด้วยการประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปก็ไม่ได้เพราะท่านตลอดเวลา3เดือนนี้หน้าที่ที่รีบด่วนของท่านทั้งหลายก็คือเตรียมศึกษา เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้เต็มที่ศีลดังกล่าวมาแล้วข้อใหญ่ๆนั้นก็มาเริ่มเรื่องของสมาธิและปัญญาสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญามาอบรมสมาธิตัวสมาธินี่เป็นสิ่งที่อยู่กลางระหว่างศีลและปัญญาถ้าศีลไม่ดีมีสมาธิขึ้นมายากมากไม่ได้เลยถ้าสมาธิดีงามนั่นบอกให้ทราบว่าศีลดีแล้วก็ส่งต่อไปถึงปัญญาทีนี้ปัญญานั้นมันเป็นยอดปัญญุตตราปัญญานี่เป็นยอดถ้ามีปัญญาอย่างดีปัญญานี่ก็จะขึ้นมาอบรมจิตให้จิตนี้หลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าปัญหาเพราะนั้นแกนกลางของพรหมจรรย์นี่ก็มี3อันศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราบวชอุปัชฌาย์ทั้งกับสวดแล้วบอกเราแล้วศีลสมถคาตาสมาธิสมถคาโตปัญญาสมถคาตาปวีตาปหุริกตาทักขะทักขะภาษาบาลีสันสกฤตว่าทักษะแปลว่าคล่องแคล่วชำนาญให้เข้าอกเข้าใจในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาทีนี้พอพ่อมาพูดถึงสมาธินี่จะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านทั้งหลายจะรู้สึกหนักใจศีลก็พอจะอดจะทนจะรักษาเพราะมันหยาบหน่อยสมาธินะละเอียดลงปัญญายิ่งละเอียดกว่านั้นสมาธิที่เราจะได้กระทำจะฝึกจะฝนกันต่อไปในผู้ที่ยังไม่เคยก็จะมีความท้อถอยใจว่าทำอย่างไรจิตใจนี้จะเป็นสมาธิได้พอมานั่งปั๊บมันก็คิดเก่งกว่ายังไม่นั่งสมาธิอีกแล้วก็คืดต่อไปว่าห้องบ่มีบุญบ่ปวดแขนปวดขาก็จะแม่นปวดเจ็บหันปวดนี่มันนั่งเล่นนั่งคุยกันคือจังได้รนๆอยู่มานั่งสมาธิคือเป็นตาสิล่มสิตายมันยังมันเน็กมันเต็งมาบีบมาขันหนามไล่ก็คือจังร้ายขึ้นกว่าเก่าอยากกืนอยากไออยากจามขันห่อนก็คือจังห่อนร้ายขันว่าเย็นก็สิเย็นโทษสมาธิมาจากคำว่าสมะแปลว่าปกติสม่ำเสมออาธิสมะกับอาธิต่อกันเป็นสมาธิแปลว่าปกติสม่ำเสมออย่างยิ่งทำจิตให้มันสม่ำเสมอจิตมันเอียงซ้ายเอียงขวาจิตมันดวนหน้าดวนหลังจิตวันพอดีมานั่งทำสมาธินี่มาเพื่อจะหล่อล้อมจิตให้มันพอดีไม่ให้มันรักเกินไม่ให้มันชังเกินไม่ให้มันโง่เกินไม่ให้มันฉลาดเกินไม่ให้มันอ่อนแอเกินมันบ่พอดีมันจ้าเถื่อมันก็เอียงสายเอียงขวาสั่งมันฝึกมันบ่เป็นมาแต่ในท้องอย่าพึ่งยอมแพ้เอาง่ายๆง่วงคุ้ยมันสิบอกภาษาคนเป็นบ่เขาจะเอามาแอบไถหน้าก็เป็นใส่เกียงก็เป็นลิ่งที่ว่ามันเดือดเขาจะออกมาแอบขึ้นมาเผาคือดีแท้เฮาในคนแท้ๆมีศักยภาพสูงอย่าพึงไปยอมแพ้มันง่ายๆกัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีความสามารถที่จะทำตนเองให้ดีได้อัตตาเหียตวิหิญติแต่ท่านยอมแพ้ดูถูกตนเองซะก่อนดูถูกตนเองอยู่ในเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮาเนี่ยโอ้ยเป็นบ่ได้คือเพิ่นดอกคนคือเฮาเนี่ยคนคือไผมันคือกันตัวคนเฮาเนี่ยล่ะเฮ็ดได้แต่ว่ามันบ่ทันเป็นฝึกตรงนี้ท่านจะต้องปลุกศักยภาพของท่านขึ้นมาอย่างเต็มที่ หน้าที่ที่รีบด่วนและจำเป็นของเราในขณะนี้คือปลุกเร้าศักยภาพว่าต้องทำได้มั่นใจนางสำราบอยู่ในไผเป็นหยังเทวดาอยู่บ่ซุ่มในว่าซั่นหันใจบ่บาปอยู่คือกันกำห้องกินข้าวกินปลาอยู่คือกันใหม่ๆนี่จะรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นจะรู้สึกทรมานแต่ถ้ามันเริ่มจับจุดได้เข้าที่เข้าทางแล้วจะรู้สึกสบายเป็นการพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ยังไม่พักผ่อนมาใหม่ต้องการจะมาพักผ่อนกลับรู้สึกว่าเหมือนมาเพิ่มความทุกข์โอ้ยกินกระหยากนั่งกระหยากนอนกระหยากสมาทุกข์แท้ๆหายกว่าติดคุกบาทเนี่ยว่าสัตว์เคยคุ้มแต่คนคุกบาทเนี่ยไม่คุ้มเจ้าของบาทเนี่ยเป็นยังไงสัสดีได้คุ้มไหนพวกเรามีแต่คนเก่งมีแต่ทหารมีแต่ตำรวจมีแต่ครูบาอาจารย์บ้านนี่สิเป็นจังไดเข้าค่ายฝึกเจ้าของประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมเป็นขี่กบฏคดเหลี่ยวเป็นขบฏต่อกิเลสแต่กี่กิเลสเป็นน่ายไส้ไปเมื่อไปหาสูบยามันวะไปหากินเหล้ามันว่าไปหาเที่ยวมันใส่หัวถล่มตำเหล่มแลนเป็นมันเบ้อมันบอกไอ้เฮ็ดจังได๋บ้านนี่บ่เฮ็ดน้ำมันไหนเป็นกบฏเป็นคนอกตัญญูกตัญญูต่อกิเลสบ่ได้ตอบบุญแทนคุณกิเลสยังแต่ก่อนนี่ย่านแต่บ่ถือกถือใจกิเลสว่าแต่มันบอกแลนโลดมันจะมวนประสาทอันนี้เราจะเป็นขบฏไปแม่บ่สั่นหัวนอกจากบ่แล้วยังทรมานมันอีกทรมานกิเลสได้มันเป็นทรมานเจ้าของอันมานั่งอันขี้ข้านนั่นกิเลสมันพาขี้ข้านมันเป็นเฮาได้ขี้ข้านได้ยินเสียงระฆังแม่แม่แม่หมอกิเลสมันว่าขึ้นตีไว้แท้เฮือล่ะด่าพร้อมในใจลังเถื่อกิเลสพาดน้ำตีตายยังแต่ดับแต่สอดเห็นว่ากำลังนอนแสบนะเราเป็นกบฏลุกขึ้นไปประสันมึงจะบวชมานอนตายอยู่นี่ประสันก่อนจะซ้ำจากนอนเนี่ยไปยังจะมานอนอยู่เพื่อนมาบวชหาสแตกยังประสันหายหัวมันกิเลสทรมานเอาอยู่นี่ล่ะซุ่มนี่เดบัดเนี่ยเข้ามาเบิ่งซุ่มเก่าขามานั่งปั๊บสมปวดแข้งปวดขาใช่ไหมซุ่มนี่บ่ปวดบ่เนี่ยซุ่มนั่งหลับอยู่เนี่ยซุ่มนี่ก็ปวดคือกันแต่กี่แต่ข้าเจ้ามาใหม่ๆอาจารย์หานี่เฮงเก่งดมกาวนี่ถือจะรอจะรอมาถิ่มอยู่พักตัววัดนี่จังมาเป็นนาคสูบยาสูบซ่ากินเหล้าหาตีมูมากระโจกคนดึกเอาผลนั่นปะกิเลสมันสอนเสียมาบวชยังเสียดายกาวอยู่กิเลสมันอ่อนว่อนอ่อยเอ็งไปบ่ได้สูบบ่ได้ดมได้มันว่าถือจะรอจะรออมมาดมมามาสูบเอาอยู่นี่เต็มทีจังถิ่มปอกไหนจังมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรายังบ่สูบบ่ดมบ่อมบ่กินย่างกินแต่ข้าวปวดขาบ่ปวดเดี๋ยวนี้ดิปวดบ่ทันพอนั่งปั๊บหลับก่อนปวดเลยฮอดบ่ปวดปวดยังมันหลับแล้วหมอปวดตื่นมาค่อยปวดน้ำหลังซุ่มได้นั่งหลับเป็นแล้วกว่าสิไข้ในจักหน่อยดอกแต่ไหนมาใหม่ๆบ่หลับเด้กิเลสมันดิ่นว่าเห็นซุ่มเพิ่นปวดก่อนโอ้ซุ่มนี่บ่เห็นจังได๋บ่เจ็บขาปวดแข้งบ่บ่คันเจ็บซ้ำซุ่มนี่หลับกลางอากาศมันสงบแห้งพอนั่งปั๊บม้วนขามาข้าวเดียวเนี่ยหัวละคันจะปวดกับปวดบัดออกมาเจ็บคอคอกลมหลายปวดเอวที่นี่ได้เฮาเนี่ยมันยังบ่คันลงมันยังดิ้นขอให้เข้าใจว่ามันดิ้นผู้ใดเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแน่ใหญ่เติบพ่อไถหน้าเป็นเนี่ยมันเป็นว่าสิกลุ่มสนเข้าไถมือนั้น ไปผูกซะก่อนเอาเขาลักหนีบคนเขาลักหนีบเพื่อสิสนเข้าดิ้นว่าสันข้าเจ้าก็โผกหนีบพ่อเอาไว้แห้งดังบาดสนเข้าเอามาผูกบาดแท้ห้องกำลังเขาลักหนีบเด้ส้มมาใหม่เขาลักหนีบโมเมนต์ผู้ใดดอกหนีบเผ่าในละหนีบหนีบหัวกิเลสดิ้นบาดในเขาลักหนีบถ้าผู้ใดเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็นให้เห็นหน้าจะเห็นข้าเจ้าจับงัวจับควายพ่อเสียไถใดเอามาแอบก่อนสิแอบเอาเขาลักหนีบซะก่อนหลายคนดึงซอยกันสนเข้าสนตะพายสนตะพายเสร็จเอาเชือกโผกมาเนี่ยมันได้บอลอ่อนบาดดีนแห้งกับเจ็บดังบาดเอาไปผูกไว้กับดีนแลนอยู่หันหักแลนแลนหลายไว้เลยเจ็บดังแลนว่นไปเวียนมาขันแลนแห้งแห้งเจ็บเขาสนเข้าได้เจ้าของไปบอลลึงแลนยาให้กินกับบ่กินเครียดน้ำให้กินกับบ่ดูดสองสามมือไปเมื่อยได้บาดเนี่ยเมื่อยลุกขึ้นมาล่องต้องแต่งเมื่อยเมื่อยดีนขันเจ้าของหนีนอนเอาน้ำไปให้เอาหยาไปให้คนไปลุกปึ้งปังขึ้นหักแลนแห้งบ่ได้เจ็บดังเอาน้ำว่างไว้เอาหยาว่างไว้ขันเจ้าของเขาหนีดมซะก่อนมันหิวเด้ดมหยากินหยาดมน้ำดูน้ำบาดนี่สองสามมือของติดกันไว้หยากันมิได้เนี่ยแซ่บๆเอามาให้กินขันเจ้าของมาๆเลี้ยวเจ้าของเอาหยาไปให้ลูกก้องเก่งกินลายมือลายเว้นน่ะหลบหลังได้บายหัวบายหางได้ลึ่งจกหำเงื่องหางเธอเลยก็ได้มานี่เขาก็หัดจูงจูงบ่มาจูงเจ็บดังอย่างทั้งก่อนจูงเป็นเอาไปทั้งหนาพัดทั้งสายทั้งขวาเป็นแล้วก็เอาไปแอบใส่ไถใส่เกียนแอบเป็นแล้วก็บ่ได้แอบอีกอยากใส่ย่ามใดก็เอาไปใส่การที่เราจะต้องมาฝึกเจริญสมาธิเมื่อเราบวชแล้วใหม่ๆจิตมันดิ้นมันกวัดมันแกว่งกระวนกระวายทยานร่านอยากไปตามอารมณ์ในอดีตบ้างอนาคตบ้างแต่เราไม่ได้ไปกับมันเราบวชแล้วนอนกลางคืนเพิ่นก็ฝันกับท่านในบวชจำห่มผ้าเหลืองเออฝันยังนุ่งส่งเซยมันดิ้นหลับไปมันยังดิ้นแต่ขันผู้ใดฝันว่าได้บวชลึ่งหลายเติบขันแม่นง่วงแม่นคุ้ยกับเศร้าดิ้นนี่แล้วฝันบวชแล้วยังไรนี่ก่อนฮะบ้านได้บวชบอกปึ๊บโอ้สาธุถ้าฝันว่าบวชแล้วก็ดีใจนำว่าท่านได้บวชก็ให้มันได้บวชให้มันมีสมณะสัญญาสัญญาคือคอนเซปต์ตัวเนี้ยให้มันมีความรู้สึกว่าเราปวดมือลูบหัวหล่นเรื่อยๆคืดก็จะคืดคือไทยบ้านเนี่ยคืดคือคนบวชอุ้ยปวดเลยดิอันนี้บวชเถินๆเนี่ยไปคืดผุนออกพรรษาแล้วสิกนี่ไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้เดี๋ยวเฮาคืดไปหอดผุนคันโหมันกระท่วงนี่นี่นี่ว่าซั่นหายมันในแม่นเด้ยคือจะคืดไปไกลแท้ว่าสักบอตรงย่านมันคืดนั่งสมาธิถ้ามันคิดมากคนใหม่ๆไม่ต้องกลัวท่วงมันเรื่อยๆขันเฮาอยากให้มันเศร้าคืดมันให้คืดไม่ต้องไปปั้มมันเพื่อจะรู้ว่ามันคิดพอมันคิดแบบไหนคิดอีกแล้วไม่ใช่เราคิดมันผุนคืดขันห้องหัวมันขึ้นมันก็เศร้าขึ้นอีกหูอีกสำหรับคนขึ้นเก่งหายหูจักมันพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า counter attack ตีกลับมึงคิดปั๊บกูหูปุ๊บ คนผู้ใดตั้งใจเฮ็ดมื้อแรงนี่เห็นทันทีเลยเอิ้นมันมาหิมะหิมะมันขึ้นหลายๆกูสิจอบเบิ่งคือเฮาไปนั่งอยู่ถนนนั่นรถคันใดแล่นมาก็เฮ็ดนั่นมอเตอร์ไซค์นั่น3ล้อนั่นรถพลิกอัพบ่แล่นมันเด้คันมันขึ้นกระมวนไปมันก็โอ้ยหอพรรษานี่สิกนี่จะไปเฮ็ดจังซั่นนี่สิไปมองจักตีกับมันจะเถื่อมันต้องคาวเตอร์แอตแทคตีกับสวนคืนทันทีเป็นมวยด้วยห้อบัตรเนี่ยถ้าจะเอาสมาธิเขาไปทับก็บอกเป็นสมาธิจิตพอหันเก่งสมาธิพอที่สะกดอันนั้นได้เป็นมวยในแม่ห้อก็ได้มันมาทั้งเรื่องรอดทั้งใต้หมดมันมาตำเต้นควมนี่นะครับจอบมันคิดเราอ่านหัวใจอยู่บ่อ่านคือเฮาอ่านหนังสือนี่อ่านใหม่มันบ่ทันเก่งดูอ่านมันจังสิเก่งคือเฮาเรียนตั้งแต่กอไก่ถึง